1. 10 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse noodpier aan het strand van Gaza is vanwege een ruige zee opnieuw gedemonteerd. Het is mogelijk voor het laatst. De hulp die via de pier aan land wordt gebracht kan Gaza niet in omdat het te onveilig is. De tijdelijke opslag bij de pier is bijna vol. Het Amerikaanse leger overweegt daarom de pier pas terug te brengen als de noodhulp bij de Gazanen kan worden afgeleverd. Russische politieke gevangenen worden systematisch geïsoleerd van hun naasten. Dat schrijft Amnesty International in een rapport. Het gaat vooral om gevangenen die vastzitten vanwege kritiek op de oorlog in Oekraïne. Het wordt hen volgens Amnesty onmogelijk gemaakt om persoonlijke contacten te onderhouden. Zo worden bezoek- en telefoongesprekken vaak zonder opgaaf van redenen geweigerd, of gevangenen worden vlak voor een bezoek plotseling overgeplaatst. Het isoleren van gevangenen is in strijd met internationale verdragen en de Russische wet. In het Verenigd Koninkrijk is commotie ontstaan vanwege racistische en homofobe uitspraken van medewerkers van Reform UK, de partij van Nigel Farage. Een campagnemedewerker zei dat migranten in bootjes gebruikt moesten worden voor militaire schietoefeningen en gebruikte racistische woorden om premier Sunak aan te duiden. Farage noemde de uitspraken van de medewerkers verwerpelijk en zegt dat ze niet meer betrokken zijn bij de campagne. De politie onderzoekt of de uitspraken strafbaar zijn. De Amerikaanse president Joe Biden heeft op een campagnebijeenkomst geprobeerd bezorgdheid weg te nemen bij zijn partij. Tijdens het debat met Donald Trump gisteren raakte Biden soms de draad kwijt, kwam hij niet op woorden en maakte hij een vermoeide indruk. Democraten spraken openlijker dan ooit hun twijfel uit over Biden als presidentskandidaat. Vandaag kwam Biden weer een stuk fitter over. Hij gaf aan dat hij niet twijfelt aan zichzelf en dat hij met hart en ziel gelooft dat hij deze baan aan kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder bij een graad of 11. Morgen begint zonnig. Later ontstaan er stapelwolken en kan in het zuidoosten een regen- of onweersbui voorkomen. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De A50 van Os naar Arnhem die is dicht tussen de knooppunten Ewijk en Valburg vanwege een ongeluk. Verkeer van Eindhoven naar Arnhem rijdt daarom het beste om via Den Bosch en Tiel over de A2 en de A15. Ben je meer gaan werken? Of is je salaris gewijzigd? Wanneer je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Check of het invloed heeft. Pas aan waar nodig en door met je dag. Zo ontvang je nooit te veel of te weinig. Check, pas aan en door. Geef wijzigingen in je inkomen door op toeslagen.nl/pasaan of in de nieuwe app Toeslagen. Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp. De zorgverleners op de verpleegafdeling rennen over de gang en zijn erg vermoeid. Een invaller is heel snel nodig. Ah, nee. Ik heb geen invallers meer. Zorgwerk helpt je graag, John. Makkelijk en snel invallers voor de zorg vinden? Kijk op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Met inspirerende communicatietrainingen. Bekijk alle trainingen op lovaneck.nl. Hoor je dat? Inderdaad, even helemaal uit. Dat zijn een stuk minder prikkels zo. Want voor veel mensen met een hersenaandoening komt zelfs de kleinste prikkel bikkelhard binnen. Denk je eens in hoe heftig dat is. Kijk wat jij kan doen op hersenstichting.nl. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Tom van het Hek. Welkom bij een uurtje langs de lijn en omstreken vanavond. Met iets minder omstreken dan u misschien gewend bent en een beetje meer sport. We gaan het hebben over het Nederlandse elftal, waar al dan niet harde noten zijn gekraakt in aanloop naar de 8e finale tegen Roemenië. We gaan het ook hebben over het Limburgs openbaar vervoer. Daar gaat een onderzoek plaatsvinden, want dat moet allemaal veiliger worden voor vrouwen. En in de wielerwereld zijn alle ogen gericht op Florence. Want daar, ook al is het in Italië, start morgen de Tour de France. Dat en nog veel meer bespreken we het komende uur in deze uitzending. Dag van Oranje. En daar beginnen we mee met de dag van Oranje. Het Nederlands elftal is begonnen aan zijn voorbereiding voor de wedstrijd na die nederlaag dus tegen Oostenrijk. Voorbereiding voor de wedstrijd in de achtste finale tegen Roemenië komende dinsdag. Verslaggever Thierry Boon die zijn dag en nacht volgt vanuit Wolfsburg. Thierry, goedenavond. Goedenavond, Tom. Ja, eerst even. Gisteren was er zo'n rustdag met familie en allemaal gezelligheid en zo. Vandaag een persconferentie met een stevige afvaardiging, zou je kunnen zeggen. Virgil van Dijk, de aanvoerder, en Nathan Aké, de reserveaanvoerder. Is niet helemaal toeval, denk ik, Thierry. Nee. Ze waren het volk ook wel wat uitleg verschuldigd eigenlijk. Hè. Er kwam nog wel kritiek vanuit de zaal, vanuit de Telegraaf. Van ja, had Koeman er niet gewoon moeten zitten? Nou is het ritme zo dat Koeman die zit er natuurlijk de dag voor de wedstrijd. En die zit er na de wedstrijd. Dus tussendoor zijn er de spelers die hier in Wolfsburg aanschuiven. Dus wat dat betreft was het logisch dat zij er zaten. Maar ja, misschien had Koeman er wel moeten zitten hoor. Weet ik niet. In ieder geval kregen nu Aké en Van Dijk alle vragen en alle kritiek over zich heen. Nou ja, ze gingen zitten. Ze gaven uitleg. Ze waren schuldbewust. En dat moet misschien ook wel, hè. Ze zullen er goed over na hebben gedacht. Want de kritiek is niet mals. En komt in het geval van Virgil van Dijk ook niet van de minste. Want die kritiek die komt van Marco van Basten in Studio Voetbal. Luister maar mee. Van Dijk is de aanvoerder. Die moet de leiding geven. Die is uiteindelijk ook degene wie we aanspreken. Nou ja, die moet in dit soort dingen, moet hij dus veel beter de boel organiseren. Hij is aanvoerder, hij is de verantwoordelijke man. Hij is ook de grote leider van het team. Nou ja, dan weet je ook dat je dit soort dingen beter moet organiseren. De kritiek, zeker na de laatste wedstrijd, kan ik volkomen begrijpen. En daar ben ik mee aan de slag. Dat neem ik mezelf natuurlijk ook kwalijk. En ik ben ook niet gek. Ik weet natuurlijk zeker wel wanneer het beter kan en beter moet. En daar werk ik aan. En ik denk dat het de basis is om beter te worden. En ik vind zeker wel dat het beter gaat. Maar afgelopen wedstrijd vind ik wel dat ik daar inderdaad niet mijn beste wedstrijd in heb gespeeld. En dat kan, dat mag hopelijk niet zo vaak. En dat gebeurt ook niet zo vaak, gelukkig. Dit seizoen, als ik bijvoorbeeld daarop terugkijk, persoonlijk is dat niet zo vaak gebeurd. Dan hoor je natuurlijk ook niks. Voor mij is het belangrijk dat ik persoonlijk daarmee aan de slag ga en daaraan werk. En dat gebeurt zeker. En de verantwoordelijkheid die ik heb en neem en wil nemen, die is heel hoog. En vooral bij Oranje. Bij Liverpool natuurlijk net zo hoog. Dat raakt me wel. En dat hebben we de afgelopen dagen ook besproken. Dus ik vind zelf ook dat ik daar beter in kan en moet. Ja, dus de aanvoerder van Dijk, daar was natuurlijk kritiek op, dat zei je al. Maar ook Joey Veerman natuurlijk, die zo'n dramatische wedstrijd speelde, vroeg gewisseld werd. Daar was heel veel, ging het daarover de afgelopen dagen. Ging het daar op de persconferentie ook nog even over? Ja, natuurlijk. Ja. Het ging ook over Joey Veerman. Ja, dat is de meest ongelukkige speler in de Nederlands elftal sinds jaren, denk ik zo ongeveer. We hebben allemaal die beelden gezien, hoe die uiteindelijk naar de bank toe ging met tranen in zijn ogen. Nou heeft hij gelukkig de afgelopen twee dagen ook nog familie om zich heen gehad. Dus uiteindelijk met Veerman gaat het wel goed. En dat is ook wat Aké en Van Dijk zeiden. Van, ja, ze namen het eigenlijk meteen voor hem op. Ze kunnen natuurlijk ook niet anders. Maar er waren in de media, en dan kom ik toch weer terecht bij de Telegraaf. Ik geloof dat Kees Luijks ook iets heeft geroepen bij ESPN. Van, ja, die Veerman die heeft gewoon zijn laatste wedstrijd in Oranje wel gespeeld. Misschien dat Rafael van der Vaart trouwens ook wel kritisch was hoor. Maar dat waren een beetje de verhalen. Hè? Van die carrière in Oranje is wel voorbij. En Aké van Dijk die vertelde vanmorgen dat ze daar hadden ze zich echt wel aan gestoord hoor. Want volgens Aké hoort een slechte wedstrijd er gewoon bij. Kijk, iedereen weet dat erbij hoort in voetbal. Dit soort wedstrijden. Ik denk dat iedereen wel zo'n wedstrijd heeft gehad. Maar ja, de groep is gewoon met hem. Iedereen weet wat voor kwaliteiten hij heeft, hoe goed hij is. Ik denk dat gisteren goed was ook dat er gewoon de families er waren. En dat je even kan afsluiten van het voetbal. Al moet ik wel zeggen dat ik het wel jammer vond. Sommige comments van de media die voor mij iets te ver gingen. Wat bedoel je? Hoe jullie op die dag gevolgd zijn? Bedoel je dat? Nee. Qua opmerkingen. Opmerkingen die dan gemaakt werden in de media. Volgens mij. Ik snap niet helemaal wat je bedoelt, maar als je dat... Nou ja, vooral richting Joey natuurlijk. Dat het einde verhaal is en klaar is Kees en nooit meer voor je kan spelen. En dat is natuurlijk wel voor hem persoonlijk naar hem toe is dat heel pijnlijk. En we kunnen allemaal een slechte wedstrijd spelen. Niet iedereen heeft alleen maar pieken, maar ja, moeilijke momenten zitten er natuurlijk ook tussen. En ik denk dat voor hem natuurlijk een hele zware avond was. Voor ons allemaal, maar voor hem natuurlijk. En natuurlijk, hij speelde niet goed. Maar goed, een wedstrijd defineert niet een speler voor de rest van zijn carrière natuurlijk. Ja, het is allemaal fijn en aardig, Thierry, wat ze allemaal over elkaar zeggen. Maar denk, gaat Veerman nog in actie komen? Dit toernooi? Ja, vind ik lastig om te zeggen, Tom. Kijk, de volgende wedstrijd zal hij in ieder geval niet in de basis starten. Zoveel is duidelijk. Maar als je kijkt naar dat middenveld van Nederlands elftal, dan zijn de smaken ook natuurlijk niet oneindig. Sterker nog, dan moet je denken aan misschien wel Jorginho Wijnaldum. Nou, je hebt hem zien invallen, dat weet ik zeker. Nou, je hebt hem eigenlijk niet zien invallen, want hij was echt totaal onzichtbaar. En dan heb je nog Gravenberg op het middenveld. Nou, maakt ook niet een geweldige indruk. Zou eerst niet eens meegaan. Dus qua middenveld is er niet heel veel anders. Dus het kan zomaar zijn dat hij wel een keer een invalbeurt krijgt. En dat zou voor hem ook hartstikke goed zijn. Want als dit het laatste is wat we van hem hebben gezien in het shirt van Oranje, dit EK, dan kan het echt nog wel een dingetje worden. En dat wil Koeman misschien ook wel voorkomen. En dan nog een ander moment, opvallend. Van Dijk, de aanvoerder, die zei het Nederlands zichzelf misschien wel te hoog inschat. Misschien overschatten we onszelf wel qua kwaliteit. Maar ja, dat is iets, dat zijn momentopnames. Want het gevoel na Frankrijk was goed. Was compact, was verdedigend, stabiel. We creëren natuurlijk niet heel veel kansen. Maar we geven ook niet veel weg. En we moeten eigenlijk het balans gaan vinden. Dat het gewoon elke wedstrijd zo zou zijn. En niet alleen tegen de grote landen, in dit geval in Frankrijk. Maar dat moet altijd zo zijn. En dat is iets wel waar we aan moeten werken. Hoe luister jij hiernaar, Thierry? Wat zegt hij hier eigenlijk? Nou, ik vind het een vrij bijzondere uitspraak. Ik denk dat hij misschien wel anders had bedoeld of zo. Hij praatte daarna ook snel door met dat wij, wat is het, overschatten onszelf misschien een beetje. Ja, ik vind het heel raar, want hij zegt ook tegelijkertijd van we kunnen het iedereen moeilijk maken en we hebben zo'n goed team. En natuurlijk kun je jezelf overschatten. Misschien bedoelt hij ook wel het Nederlandse volk overschat dit team een beetje. Verwacht dingen die ze helemaal niet waar kunnen maken. Maar als je gewoon naar de feiten kijkt en dan zie je Nederland zelf toch wat de zevende van de FIFA-ranking is. Oostenrijk was in de 20, geloof ik. We moeten nu tegen Roemenië, de nummer 47. Ja, dan kun je best wel wat overschatten, maar dan moet je gewoon van winnen, hoor. Moet je gewoon van winnen. Achtste finale tegen de Roemenen. Nou, je zegt het al, niet de sterkste tegenstander op papier dan. Maar hoe wordt er eigenlijk gekeken naar die wedstrijd? Ging het erover al? Nou, Van Dijk kreeg er wel een vraag naar. Maar dat deed hij heel slim. Ze zijn heel nederig nu, het Nederlands elftal, na die 3-2 nederlaag tegen Oostenrijk. Ze hebben hun lesje wel geleerd. Dus ze gaan zich zeker niet laten verleiden tot grote uitspraken. En, zei Van Dijk erbij, we hebben gisteren een vrije dag gehad. We hebben wat gehangen, wat gegolfd, wat gezwommen. Dus vanaf vandaag gaat echt pas het vizier richting Roemenië. Dus hij kon eigenlijk nog niet zoveel zeggen over de Roemenen. Want er was nog geen bespreking over geweest. Nou, volg het. Blijf het volgen. En morgenavond horen we jou weer, Thierry Boon, dus vanuit Wolfsburg. En van de ene verslaggever daar ter plekke gaan we naar de andere, Jan Kees van der Kun. Die reist het hele land door om allerlei reportages te maken rondom wedstrijden. We hebben ook een groot aantal van gehoord. Groepsfase zit erop. Dus even de tussenbalans. Jan Kees, goedenavond. Tom, goedenavond. Want eerst even, dat vroeg iemand, hoeveel kilometer heb je er al op zitten? Ja, 5000. Die heb ik net aangetikt. Ja, precies. In 2 weken tijd. Ja, vooral de ritjes naar München en Berlijn, die tikten flink aan. Dus dan, ik ben in 6-7 speelsteden geweest. En, veel van de Duitse autobaan gezien. Veel van de Duitse autobaan gezien. Maar ook wat je zegt, in die 7 speelsteden zit daar een soort rode draad in. Is er iets wat gezamenlijk opvalt op dit EK? Ja, nou ja, voordat ik dat beantwoord, er zitten ook verschillen in. Dat vind ik juist wel leuk. Want 1,5 jaar geleden in Qatar was het 3-4 weken lang iedere dag hetzelfde. Het waren wel veel stadions en prachtige stadions, maar allemaal heel dicht bij elkaar. In toch ook een land waar heel veel over gezegd kan worden. En het is allemaal wel. Hij valt weg, jouw lijn, Jan Kees. Oh, je hoort me niet meer? Ja, nu horen we je weer. Ja. Toch weer wel. Ja, we hoorden een land waar je daar was, heel veel dicht bij elkaar. Ik denk dat daar een emir eventjes aan de kabeltjes trok toen ik iets wilde zeggen over Qatar. Laat ik het maar weer over Duitsland gaan hebben. Want ja, Berlijn is een andere stad dan Frankfurt. En München is ook een hele leuke stad. Maar toch ook weer anders dan Dortmund. Waar in ieder geval een hele grote voetbalcultuur heerst. En dat valt mij wel op. Ik zal niet de eerste zijn die dat zegt. Maar eigenlijk al die steden, als daar gevoetbald wordt, dan heerst daar een hele prettige, leuke, gezellige toernooisfeer. Natuurlijk heeft Duitsland heel wat buurlanden en iedereen komt, die doen allemaal mee ook, met grote getalen richting die steden toe. En is daar dan ook echt om het voetbal te vieren? Niet op een negatieve manier, niet om de boel te slopen, maar ja, weliswaar heel veel te drinken, maar dat op een leuke manier te doen. Die gaan dan ook met z'n allen naar het stadion. Daar loopt het en zit het door elkaar. Dat zijn van die dingen die je natuurlijk heel gewoon moet vinden, maar we weten eigenlijk dat dat niet altijd vanzelfsprekend is. En de eerste wedstrijden waarin ik dat meemaakte, keek ik daar ook nog wel een beetje van op. En ik betrap mezelf er nu op dat ik, als ik bij die wedstrijden ben, dat ik het eigenlijk heel normaal ben gaan vinden. Dat het voetbal gevierd wordt bij al die wedstrijden. Nou, het ziet er ook zeer feestelijk uit. Ook van hieruit, overal zingende supporters. We hebben een stukje van de Turkse fans bijvoorbeeld in de wedstrijd tegen Georgië. Kvaratskhelia met de hoekschop. Weggebokst door Gunok. Scheidsrechter heeft de fluit in de mond, maar het doel is leeg en de keeper is weg. Turkije kan het hier afmaken. Acturkoglu op weg naar de 3-1. En nu barst het feest echt los hier in Dortmund. Ja, want zij zijn ook met heel veel natuurlijk, hè, de Turkse supporters bij die wedstrijden. Is dit een wedstrijd die je dan het meest bijblijft? Door sfeer of door iets anders? Ja, nou eigenlijk door een aaneenschakeling van elementen. Want al die wedstrijden hebben wel bepaalde elementen die me zullen bijblijven. Maar hier kwam het wel allemaal echt bij elkaar. Het begon al voor de wedstrijd toen het met bakken uit de lucht kwam en het stadion het nauwelijks hield. En het echt overal water sijpelde. En ook al die supporters, al die Turken, die een beetje overmoedig in alleen in t-shirt aankwamen. Het stonden ze uit te wringen bij de ingang van het stadion. Maar de sfeer had er niet onder te lijden. En ja, ik probeer dan altijd bij al die wedstrijden eventjes niet alleen op de perstribune te zitten, maar ook een stukje mee te kijken de eerste 10 minuten van een wedstrijd tussen die supporters, met name achter het doel. En dat is altijd leuk, want of het nou de Engelsen of de Belgen of de Kroaten zijn, ze beleven het voetbal echt puur. Maar die Turken, ja, dat is mij toch nog wel het meest bijgebleven. Wat een geluid die kunnen maken. En vervolgens gingen de spelers door aangemoedigd ook nog eens eventjes met macht 12 over het veld, maakten ze de ene na de andere mooie goal. En die derde, die 3-1 die we nu net hoorden, die maakte het af. Het grappige daarvan is trouwens dat ik die nooit gezien heb, want die viel in blessuretijd. Ja, dan sta ik al in de mixzone. Het gedeelte van het stadion waar de spelers dan moeten komen om interviews te gaan geven, daar ga ik dan alvast staan om te wachten totdat ze daar komen. Maar die Turken zijn er nooit gekomen, want die hebben anderhalf uur lang feest gevierd. Eerst met de fans op het veld, vervolgens in de kleedkamer. En toen het feest voorbij was, dat heeft echt anderhalf uur geduurd. Daar is geen minuut aan overdreven. Toen zei de buschauffeur, en nu gaan we. Dus ik heb nooit een Turk gesproken toen. Wat is je eerstvolgende uitje? Waar gaan we je horen? Nou, daar kijk ik ook wel naar uit. Engeland speelt zondag tegen Slowakije in Kelsenkirchen. En we hoorden net Thierry over Nederland dat wat heeft recht te zetten. Of revanche gevoelens heeft. Of in ieder geval dat er heel wat kritiek is in eigen land. Maar in Engeland is dat nog eventjes een tikkeltje erger. Dus ook die willen echt wel bewijzen dat ze verder kunnen komen. En dat ze goed kunnen voetballen. En ik heb echt het idee dat daar dat het kookpunt bijna bereikt wordt. Ik vraag me alleen af of dat een kookpunt in negatieve zin wordt. En dat dan echt de messen erin worden gezet. Of dat ze het tij weten te keren en dat ze ineens een geweldig toernooi gaan spelen. We gaan het allemaal afwachten en we gaan jou erover horen de komende dagen. Jan-Kees van der Kun, dankjewel. Because my heart is true. She said, baby, everything is alright. Lekker hoor, Stevie Wonder natuurlijk met Uptight. Dylan Groeneweg gaat morgen in het rood-wit-blauw. Gaat hij beginnen aan zijn 7e Tour de France. Want vorige week op het NK liet hij de Nederlandse concurrenten achter zich in de sprint. Maar de grote vraag is, kan hij zich ook meten met de echte topsprinters in de Tour op dit moment? Ja, de eerste twee etappes hoeven zich nog niet te laten zien. Want die zijn niet echt gemaakt voor de sprinters. En dat vindt Groeneweg op zich wel prima. Voor mij is het ook wel fijn, want na het NK was het vrij druk. De afgelopen dagen dan nog druk gehad en de eerste twee dagen een beetje inkomen. Ja, een beetje tegelijk goed inkomen met een eerste lastige rit. Maar voor mij is het belangrijkste rit 3 natuurlijk, ja. Wat betekent het nou voor je dat je weer het rood-wit-blauw aan hebt? Ja, veel. Sowieso Nederlands kampioen worden is heel mooi. En in het rood-wit-blauw naar de Tour gaan, dat is heel mooi. Dat heb ik al mogen ervaren, maar dat was super gaaf. Ook met de mensen langs de kant die dat gelijk zien. Maar ik hoop nu toch echt dat ik een rit in het rood-wit-blauw mag gaan winnen. En dat zou het wel afmaken natuurlijk. Hoe ben je op het moment? Hoe goed ben je op het moment? Ja, ik denk eerlijk gezegd heel goed. Ik voel me goed, ik voel me fris. Ik heb er heel veel zin in, dus dat is goed. Mentaal sta ik er lekker in en mag het voor mij wel gaan beginnen nu. Ja, het ging dit jaar, ik weet niet slecht, maar ook niet geweldig. Je had het van de week na het NK had je het over een opbouw hè, die je hebt. Wat kan je daarover vertellen? Heb je het anders aangepakt dit jaar dan andere jaren? Andere accenten gelegd? Hoe heb je het gedaan? Klopt, dat is echt eigenlijk wel goed. Het was ook zeker niet slecht. Voor mij was ook wel een doel om Gent-Wevelgem wat te kijken hoe ver ik daar kon komen. Daar werd ik dan uiteindelijk 9e. Ja, heb je daar iets aan? Niet echt veel. Daarna weer trainingen weer aangepast om nog de laatste details richting de Tour. Dat gaat nu vrij goed. Maar... Op welke manier pas je dingen dan aan? Ja, toch weer die sprinttrainingen wat aanpassen. Toch weer wat meer. Je kan niet in één keer een heel schema gaan omgooien en dan hopen dat het werkt. Dat weet je niet. Het zijn echt kleine details die je constant aanpast. En dat heeft gewoon heel even geduurd. Maar het lijkt erop dat we nu de goede knoppen weer indrukken en dat ik die snel.